1. Middernacht, het begin van vrijdag 14 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een derde lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar afgelopen ochtend een explosie was. De bovenste twee verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken werden bijna volledig weggeblazen. Volgens Belgische media is het derde slachtoffer een meisje van 10. Er zijn nog 3 zwaar gewonden en zeker 2 bewoners worden nog vermist. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-kamerlid Marcus Sauer niet door de screening van aanstaande bewindslieden kwam. Marcus Sauer was de beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie, maar er zijn zaken naar boven gekomen die als bezwaarlijk kunnen gezien voor zijn functioneren als minister. Zowel de AIVD als de Belastingdienst doen zo'n onderzoek. Marcus Sauer wil zelf aanblijven als Kamerlid. Hij zegt niet te weten wat er bij de screening naar boven is gekomen. Nederlandse paardenhandelaren zijn betrokken bij de illegale slacht van afgedankte renpaarden. Dat zegt dierenorganisatie House of Animals, die daar met Ierse journalisten onderzoek naar deed. Jaarlijks zouden vele duizenden Ierse renpaarden verdwijnen uit registratiesystemen. Een deel wordt onder een nieuwe identiteit geslacht voor consumptie, terwijl ze daar niet geschikt voor zijn. Zo zitten de dieren vol met medicatie om te presteren bij races. De NVWA zegt geen aanwijzingen te hebben dat er illegaal geslacht vlees van paarden op de Nederlandse markt is. De storing bij de RDW is voorbij. Afgelopen dag was het niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Daardoor konden mensen die een voertuig kochten niet de weg op. De RDW merkte eerder al dat de storing werd veroorzaakt door een fout bij het verwijderen van oude gegevens uit de database. Het weer, vannacht enkele buien bij een graad of 12. De ochtend begint op de meeste plaatsen bewolkt. 'S Middags breekt dan vaker de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht heeft de kracht om met duidelijke taal en daadkracht vanaf de onderkant iets op te bouwen en dan omhoog te tillen. Dit is wat de jury van de Componist des Vaderlands over mijn gast van vannacht zei. En dat is ze dan ook geworden, Componist des Vaderlands. Anne-Maartje Lemerijs zit naast me. Haar eerste compositie schreef ze toen ze 4 jaar was. Ze studeerde piano en compositie. Haar werk was te horen in bijvoorbeeld het Concertgebouw in Tivoli Vredenburg, maar ook op festivals als Lowlands. En daarnaast werkt ze als docent aan het Utrechts Conservatorium en is ze dus componist des Vaderlands. Zaterdag is de dag van de componist. Een dag waarop in 15 steden meer dan 150 concerten plaatsvinden, met muziek van honderden componisten. Mijn gast van vannacht zal de dag openen met een gloednieuwe compositie. En met de woorden van de jury in gedachten kunnen we ervan uitgaan dat ze iets zal laten horen wat ons allemaal omhoog zal tillen. Anne-Maartje Lemerijs is geboren in Amsterdam in 1989. Welkom. Dankjewel. Oké, dus op je 4e begonnen. Ja. Dan kan het niet anders dan dat muziek iets was bij jullie thuis. Ja, het was een vanzelfsprekendheid eigenlijk. Dus ik heb me heel lang ook niet gerealiseerd dat het iets bijzonders was of ook iets waar ik talent voor zou kunnen hebben überhaupt. We gingen gewoon op muziekles allemaal. Op een gegeven moment werd de vraag gesteld: welk instrument wil je spelen? En dan koos je een instrument en dan ging je op les. En was dat dan een plicht? Of het kwam je eens in je op om te zeggen nee? Nee, ik was daar heel blij mee. Ik wist ook toen ik heel jong was al dat ik piano wilde spelen. Want mijn moeder heeft echt geprobeerd ons alle 4 overigens op de cello te krijgen. En dat is bij niemand gelukt. Dus we wisten heel goed wat we wel wilden. En ik heb dat echt altijd met heel veel liefde en plezier en toewijding gedaan. De anderen in het begin ook en later iets minder. En bij mij is dat altijd gebleven dat ik echt het allerliefst achter die piano zat. Ja, want als ik hoor jullie alle 4, dan zie ik toch meteen zo'n Von Trapp-achtige familie vormen die dan samen muziceren en zingen. En ja, ook weer niet zo frequent, maar het is inderdaad wel. We hebben wel dat romantische plaatje meegemaakt dat wij op Koninginnedag met z'n 4 een bandje vormden in het Vondelpark. En? Kon ik mijn piano niet meenemen, dus dan had ik een blokfluit. Maar we haalden best wel wat op dan, hoor. Mijn zusje is 8 jaar jonger dan ik, dus die stond dan als heel schattig dreuteltje met een triangel. Oh, dat wil wel. Dat wilde zeker. En dan mijn broertjes op gitaar en dwarsfluit. Dus we hadden wel een heel snoezig kwartetje met z'n vieren. Maar dat was niet dagelijkse kost. Dus dat was meer, nou ja, met Sinterklaas vonden we het dan leuk om met elkaar liedjes te spelen. En met Koninginnedag. En ja, zo af en toe werden er ook wel duootjes gevormd. Maar het was niet, niet alsof we de hele dag romantisch bij elkaar zaten kamermuziek te spelen. En had je altijd zin om te studeren? Ja, echt altijd. Ja. Dus niet dat er om 5 uur na de klok gewezen werd van heb jij je kwartiertje echt al gedaan? Nooit. Ze hebben me nooit hoeven vragen om te oefenen. Ik deed dat echt vanzelf. Ik denk ook wel eens dat een van mijn grootste talenten is. Niet per se een soort onverklaarbare aanleg, maar een discipline die er gewoon is, waar ik geen moeite voor hoef te doen en waar ik heel veel plezier uit haal. Omdat je ook jezelf ziet groeien daarin. Ja, ja. Daar leer je ook ongelooflijk veel van. Ik heb echt, zeker aan die eerste periode, ook als herinnering nog heel duidelijk dat ik dan mijn juf iets hoorde voorspelen. En dat ik op dat moment dacht, nou, dat zal ik dan ook wel kunnen. En dan begon je aan dat stuk en dan kwam je er na 2 noten, dacht je, dit ga ik nooit kunnen. En dan ging je daar een paar dagen of weken afhankelijk van het stuk aan oefenen. En dan kon je het toch. Dat doet echt best wel veel met je als mens, maar ook als muzikus, om te ontdekken dat iets wat in eerste instantie onmogelijk lijkt, kan als je daar maar genoeg tijd aan besteedt. Ik vind dat heel geruststellend, nog altijd. Ja. Maar en hoe komt een 4-jarig meisje dan aan, hoe slaat die aan het componeren? Ja, dat vind ik ook moeilijk om echt terug te halen, omdat ik me dat deels wel herinner, maar natuurlijk niet de redenering erachter. Ik denk wel dat ik ook daarin niet super uitzonderlijk was, dat ik gewoon net als heel veel andere kinderen altijd aan het zingen was en gewoon mijn stem aan het ontdekken en taal aan het ontdekken en klank. En er werd bij ons thuis veel gezongen en er werd op school veel gezongen. Dus het was ook een hele normale manier van dingen verwerken door het te gaan zingen. En daar kwam op een gegeven moment wel een bepaalde halstarrige herhaling in, waardoor het niet meer gewoon uitproberen of proeven was, maar wel echt liedjes maken. En waar dat dan precies vandaan komt, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat de omgeving altijd heel uitnodigend is geweest. En je eerste liedje was dus gewoon iets met tekst? Ja, dat ging over een mug. Die zag ik en daar ging ik over zingen. Ja, waarom ook niet? Ja, precies. Nou ja, precies dat. Ja. En... Want ik begreep, jouw moeder heeft het toen voor jou op papier gezet. Ja, want ik had zo'n klein schootharpje. En daar kon je zo'n velletje invouwen en stipjes op zetten waar je dan op wat, de snaar. Wat is een schootharpje? Ja, ik weet of het niet eens het officieel. Maar het is gewoon een heel klein driehoekje met snaartjes wat je op schoot kon zetten. Ja, heel veel meer was het niet. En daar schuif je papier onder. Dus dan zie je waar je de snaar moet plukken. Want daar kun je gewoon stipjes neerzetten. Welke er dan weer aan de beurt exact. Is. En zo schreef zij dat op. Ook in een, ja, eigenlijk bijna zelf bedacht notenschrift. In ieder geval niet het conventionele notenschrift. En daarom is hij er nog, de mug. Daarom weten we hem nog. En noem ik hem ook gekscherend, maar toch ook wel een beetje serieus. Mijn opus 1. Ja, en wordt hij dan met Kerst van ach, Annemaatje, speel nog even de mug. Nee, het is ook niet een heel spectaculair lied. Maar sinds ik componist des Vaderlands ben, word ik wel overal gevraagd om de mug te zingen. Dus ik heb de mug al in menig programma gezongen. Ik zal het je hier niet aandoen. Maar ik neem aan dat je als 4-jarige dan niet denkt van, oh nou, ik kan hier zo lekker veel van mezelf in kwijt. Nee hoor, helemaal niet. Nee, het was ook bijna iets objectiefs. Omdat ik gewoon die mug zag in de winter. Dat vond ik gek, want ik dacht dat muggen alleen in de zomer voorkwamen. En dat zong ik. Dus dat was heel beschouwend. Ja, maar is dat iets wat wel kwam in je jeugd? Of komt dat nooit in een jeugd? Van hier kan ik zo lekker veel van mezelf in kwijt. Nee, dat denk ik niet. Ik heb dat moment in ieder geval tot aan mijn puberteit niet ervaren. En toen ging ik wel voelen dat ik in pianospelen dan vooral lekker veel van mezelf kwijt kon. Maar dat wordt dan ook bijna een beetje pathetisch op een bepaalde manier. Tuurlijk. Maar gewoon, dat hebben pubers nodig. Dus dat was heel fijn. Ja, alle grote emoties kunnen dan in de muziek. Ja, en daar word je dan ook wel bewust van. En dan ga je dat ook uitbuiten. Jij stond als 11-jarige, werd er een stuk van jou uitgevoerd in het Concertgebouw. Ja. Dat is best vroeg. Ja, ja, en tegelijkertijd is dat ook gewoon een project van het Nederlands Blazersensemble, wat ze nog steeds elk jaar doen. Dat is een compositiewedstrijd. Dus alle jonge componisten onder de 19 kunnen een stuk insturen. En inmiddels is daar een hele selectieprocedure met voorrondes. Dat was toen nog niet. Dus ik stuurde gewoon een filmpje in en ik werd uitgekozen. En een paar weken later stond ik in het Concertgebouw. Weet je nog wat je maakte? Ja, zeker. Ik heb, daar is ook een opname van. Dus dat, en een partituur gemaakt. Opus 2. Want die maakte zij. Ja, dus nou, er zaten nog wel wat opussen tussen, gelukkig. Maar dit was wel een belangrijk moment in mijn componistenbestaan. Zeker achteraf. En ik heb toen een pianostuk gemaakt. Gewoon wat ik graag maakte en graag speelde. En het blazersensemble maakte daar dan een arrangement van voor de hele club. En dat werd dus uitgevoerd op Nieuwjaarsdag. En mijn broertje is jarig op 1 januari. En ik vond het eigenlijk best wel zielig dat die hele... Alle aandacht naar jou. En niet alleen op die dag, maar de hele week ervoor afgaand. En iedereen was alleen maar bezig met mijn concert. Dus toen heb ik het naar hem vernoemd. Zodat hij wel in het concertgebouw een applausje kreeg. Je zei erover, het was een overweldigende ervaring, zowel muzikaal als productioneel. Ja, omdat het gigantisch is. En je staat daar ineens als 11-jarige, sowieso in het concertgebouw. Ik weet ook nog dat ik daarna heel teleurgesteld was dat ik het concertgebouw weer via de normale ingang in en uit moest. Want ik wilde gewoon naar die artiesteningang. Ik dacht, daar hoor ik nu, dit gebouw is voor mij. Ik wil naar die artiesteningang. Dus je krijgt ook helemaal die productie mee van hoe zo'n concert in elkaar wordt gezet. Er werd kleding voor me op maat gemaakt. Mijn haar werd gedaan. Ja, dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Dus het was zo indrukwekkend. En we waren met, ik geloof, 3 of 4 jonge componisten. En we hadden dan ons eigen oppasmeisje achter de schermen. En we waren gewoon een week in dat gebouw met elkaar. Je was gewoon een ster. Ja, eigenlijk wel. En dat was best wel een lekker gevoel, ja. En dan heb je ook nog die fantastische muzici. En ik denk zeker achteraf heb ik me op dat moment ook weer niet zo bewust, maar toch voor het eerst gerealiseerd dat muzikus zijn dus je baan kan zijn. Het is een beroep, een vak. En dat die mensen daar dus stonden als werk. Dat was hun werk. Zij kwamen daar die stukken spelen omdat dat hun werk was. Ja, dat maakte ook wel indruk. Ja, je hebt tot je 12e alleen maar klassieke muziek gehoord. Ja. Dat mag ik niet meer zeggen van mijn moeder. Oh nee, maar jij hebt het ook niet gezegd. Nu heb ik het gezegd. Ja, dat is echt zo. Ja, ik kreeg volgens mij toen ik 1 jaar of 10 was, kreeg ik een radiootje voor mijn verjaardag. En die werd vastgezet op Radio 4. En daar luisterde ik naar. Maar daar was ik ook totaal content mee, hoor. Dus ik heb me er nooit tegen verzet. Ik heb er denk ik zelfs nooit een vraag over gesteld. Het was de normaalste zaak van de wereld. En ik had daar heel veel te halen. Ik luisterde echt heel graag radio. En ik maakte dan ook zelf radioprogramma's na. Die nam ik op een cassettebandje. Dan speelde ik radio. En hoorde je dan, 4. Want er is natuurlijk de hele dag om ons heen muziek. Dus je hoort wel andere soorten muziek. Ja, maar relatief weinig moet ik zeggen, hoor. Ik vind het echt best wel knap hoe weinig andere soorten muziek ik voor mijn 12e heb gehoord. Dus ik herinner me echt wel vooral die klassieke muziek. Mijn vader luisterde ook nog wel naar volksmuziek, maar dat was toch ook wel aan de klassieke kant. En misschien dat hij toen al heel af en toe naar de Doors luisterde, maar daar zal het echt bij gebleven zijn. Dus dan is het enige wat je meekrijgt in de supermarkt. Want we hadden ook geen tv, dus ik kreeg niks van tv of filmmuziek mee. Ik denk echt dat ik heel weinig muziek heb gehoord. En wat was het idee van je ouders daarachter? Nou, dat weet ik ook niet echt precies. Daar heb ik het ook niet zo uitvoerig met ze over gehad. Misschien moet ik dat toch nog eens doen. Want toen ik dit laatst aan mijn moeder vertelde, zei ze, maar was dat echt zo streng? Ja, dat was wel echt zo streng. En dat is bij mijn broertje en zusje wat minder streng geworden, omdat ik vanaf mijn 12e gewoon ook echt mocht luisteren wat ik wilde. En dat zijpelde dan natuurlijk door het hele huis. Maar ik heb sowieso wel een hele beschermde jeugd gehad. Ook dus zonder tv. En ik zat op de vrije school, wat ook een bepaalde filosofie met zich meedraagt. Heel liefdevol en heel warm en heel veilig, maar ook super beschermd. En op een bepaalde manier ook best wel afgeschermd. Dus ik vermoed dat die klassieke muziek daar ook een rol in speelde. Dat dat iets was wat ze als vertrouwd of veilig of lief zagen. En dat ze geen zin hadden dat ik per ongeluk met hele heftige metal of hardrock in aanraking kwam. Maar op een gegeven moment komt die wereld toch binnen. Niet alleen van muziek, maar weet je, er is een grote boze buitenwereld. Ja, dat vond ik ook best heftig. Zeker toen ik naar het conservatorium ging. Want dat is ook een relatief harde wereld. En nu zat ik op het Utrechts conservatorium, wat dan weer een heel lief conservatorium is. Maar toch, op zich kan er maar één de beste zijn, dat idee. Ja, een beetje, maar het is ook gewoon keihard werken en je moet aan bepaalde doelen en je moet die studiepunten halen. En het is wel een. En nog los daarvan, dan komt inderdaad ook die rest van die wereld op je af. En ik denk nu wel eens, misschien was het voor mij eigenlijk beter geweest als ik al op jongere leeftijd in ieder geval iets van dat nieuws had meegekregen. Want ik had best wel door dat er dingen gebeurden. En daar maakte ik me extreem veel zorgen om. Juist omdat ik er ook geen grip op had of nooit echt wist wat er aan de hand was. Of alleen maar flarden opving. Er was geen jeugdjournaal waar jij je nieuws haalde met uitleg. Ik kijk nu dus ook heel graag jeugdjournaal. Dat vind ik een hele fijne manier van het nieuws tot me nemen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, maar dat moet inderdaad wel schrikken geweest zijn. Als je op een gegeven moment gewoon in de wereld moet gaan staan. Ja, aan de ene kant te schrikken en aan de andere kant ook heel fijn. En ik raakte daar ook heel nieuwsgierig van. En bijna ook geruststellend dat je gewoon meer toegang tot die bronnen hebt. Of meer snapt of begrijpt hoe dingen zich tot elkaar verhouden. Ik begreep ook nooit hoe je nou iemand anders kon haten. Of wat oorlog überhaupt was. En als je meer snapt waar dat vandaan komt. Los van dat ik het nog steeds ook heel onbegrijpelijk vind. Maar dan krijg je in ieder geval een beetje grip op wat er speelt in de wereld. En dat heeft me ook wel veel rust gebracht. Ik was als kind angstiger dan ik nu ben. Ja, snap ik wel. Maar hoe gaat het dan op een gegeven moment op je 12e verjaardag, dan gaat dat plakbandje van je radio, ga je dan helemaal los? Waar begin je? Nou, ik begon bij Britney Spears, omdat mijn vriendinnetjes daarnaar luisterden. Dus toen hing ik ook een poster van haar boven mijn bed. Vanzelfsprekend. Zeker. Dat zag mijn opa op een gegeven moment. En die vroeg ook, maar wat moet je daar nou weer mee? Toen zei ik, ja, maar ik moet toch iets. Echt zo'n uitroep heb ik tegen hem gedaan. Van, ik vind hier ook niks aan, maar ik moet ergens beginnen. En dit luisteren mijn vriendinnen. Dus laat ik dat dan ook maar gaan luisteren. Maar is dat dan ook erbij willen horen? Ja, ja. Maar ook wel die oprechte nieuwsgierigheid. Ik vond het heel erg leuk om die niet-klassieke muziek te gaan ontdekken. Dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. En dat begon dus bij Britney Spears. Waar ik inderdaad vanuit mezelf niet zo heel veel binding mee had. En in de loop der jaren, binnen 2 jaar wel, maar kwam dat uit bij Within Temptation. En heb ik een hele lekkere gotische periode gehad. Een gotische periode, wat ja. Zeg je dat mooi. Met zwarte kleding. Alles erop en eraan. Ik had zelfs een levende kou op mijn schouder. Ik ging helemaal los. Het moest zwartst. Lekkere harde muziek. Scheurende gitaren. Ja, vond ik echt fantastisch. En wat vonden jouw ouders daarvan? Prima. Ja, die hebben dat ook helemaal op het moment dat het los was, was het los. Ik ging ook naar alle festivals en concerten. Met vrienden en vriendinnen en naar dakloze festivals waar dan de heideroosjes kwamen optreden. En ja, daar ging echt een wereld voor me open. En ook een subcultuur die, grappig genoeg, voor mij ook vergelijkbaar was met de klassieke muzieksector. Dat is ook een subcultuur. Ja, het is natuurlijk ook behoorlijk symfonisch eigenlijk. Zeker, ja, die gothic muziek is heel symfonisch. Dus ik snap ook heel goed waarom ik daar ook iets in herkende. Ja. En blijf je dan al die tijd wel klassiek luisteren? Ja, ik ben echt altijd klassiek blijven luisteren. Dat wordt me vaak gevraagd, maar ik heb ook nooit een dip gehad in mijn pianoliefde in mijn puberteit. Ik bleef altijd gewoon oefenen. Ik ging echt, alles moest wijken voor die pianoles. Terwijl dat was volgens op zaterdagochtend had ik altijd les. En ik stond echt probleemloos altijd vroeg naast mijn bed om naar de muziekschool te gaan. Dus dat is gewoon een soort constante gebleven. En dan ga je naar de middelbare school en dan wordt daar een toneelstuk opgevoerd. En dan zegt Annemaarten, ja, maar ik wil de muziek doen. Ja, dat had ook als reden dat ik toneelspelen gewoon heel stom vond. Dus ik dacht, dat gaan we niet doen. Dus toen mochten we op een briefje schrijven welke rol we wilden spelen. En dat moesten we dan inleveren bij onze mentor. En ik schreef daarop, ik wil wel alle muziek componeren. En hij kende mij nog helemaal niet, want we zaten net in de brugklas. Dus ik weet echt nog dat hij belde naar huis, wat een soort spannend moment is natuurlijk. Tuurlijk. Dan denk je, oh jee, wat is hier gaande? En dat hij zei, kan jij dat? En ik zei, ja. En toen zei hij, nou goed, dan doen we dat. En daarmee was de kous af. En toen mocht ik de muziek voor dat toneelstuk schrijven. En je hebt daarover gezegd, ik schrijf liedjes die we met de hele klas meer stemmig instudeerden. Ik schrijf tussenspelen die ik zelf op de piano speel. Ik schrijf iets voor piano en 2 violen, want 2 klasgenootjes spelen viool. En ik schrijf liedjes die solo gezongen moeten worden door de klasgenoten die dat willen en durven. Dus dan ben je 12. Ja. En dat kan je dan gewoon allemaal. Ja, dat is ook wel naïeve overmoed hoor. Maar ja, ik dacht ik kan dat en ik kon dat. Ja. Want je schrijft dus ook voor instrumenten die niet de jouwe zijn. Ja, en daar heb ik echt ook weer per ongeluk zoveel van geleerd. En het grote voordeel is dat dan natuurlijk die klasgenoten, wat in dit geval van die violisten ook vriendinnen waren, naast je staan. Dus ik bedenk iets, ik schrijf het op of ik leg het uit of ik speel het voor. En zij zeggen of het kan of niet. Of ze zeggen dit ligt niet helemaal lekker op de viool. Vind je het goed als ik die noot hiernaar verplaats? Dus dat is ook zo'n luxe ervaring geweest dat ik toen al kon ontdekken hoe die andere instrumenten werkten. En het leuke was doordat mijn maakproces zo onderdeel was van de hele klas, want we waren met z'n allen dat toneelstuk aan het instuderen, kwam het inderdaad ook wel voor dat klasgenoten die eigenlijk helemaal niet solo hadden willen zingen, ineens snapten in dat proces, ja, maar mijn rol vraagt wel om een solo, dus laten we het maar gewoon doen. Dus daar stonden ineens 12-jarigen voor een volle zaal solo te zingen. Terwijl dat is niet echt een leeftijd dat je denkt, nou, nu ga ik eens eventjes lekker die solo's eruit knallen. Dus dat was echt super fijn. Ja, dat moet een mooie ervaring zijn. En, ja. en er was niemand die dacht, ga jij eens even ergens anders zitten nerden? Nee, ik denk ook wel dat ik vrij veel nerds in de klas had. en ook dat was, mijn middelbare school was ook een vrije school. Dus muziek speelde ook een grote rol bij ons allemaal. Dus het was ook, we zongen met z'n allen in een koor. We hadden wekelijks muziekles. Er waren meer kinderen echt wel actief met muziek bezig. Dus het was niet iets nieuws of onbekends voor ze. Maar die toneelstukken hebben mijn hele schooltijd een rol blijven spelen. Wij deden om het jaar een toneelstuk. En voor alle toneelstukken heb ik de muziek geschreven. En nooit ook maar iets hoeven acteren. Opus 3. En heb je in die tijd ook wel eens aan pop gewaagd? Ja, zeker. Ja. Ik had wel een periode dat ik echt weinig klassieke muziek componeerde. Ik denk eigenlijk die hele middelbare schoolperiode heb ik... Die toneelstukken waren ook niet echt super klassiek, hoor. Het was meer een beetje een mix tussen klassiek en musical en pop. En gewoon wat ik leuk vond of wat ik luisterde. Maar ik schreef heel veel popliedjes over echt elk minuscuul kleine emotietje wat ik ook maar dreigde te voelen. Ging ik heel, heel overdreven een liedje zitten schrijven. En ik had echt een vast clubje met twee vriendinnetjes. En wij zongen driestemmig popliedjes. En dat deden we ook bij elke gelegenheid die we kregen. Dus bij elke viering op school wisten ze wel dat wij weer met een liedje op de proppen zouden komen. Of dat nou een open podium was waar het echt logisch was. Of dat we hadden dan bijvoorbeeld een periode over Parsifal en het verhaal en de mythe daarachter. En dan gingen we ook full on op Parsifal met popliedjes. Dus dat was superleuk. En ik had altijd gewoon een halve klas die bereid was om mee te spelen of te zingen. Dus alles wat er nodig was om liedjes te schrijven en te maken, dat werd gefaciliteerd. Nou, en je wilde dus best wel op een podium. Ja. Het is niet, want je zegt net, ik wilde geen toneel spelen, maar dat ging dus echt om het toneel spelen. Ja. Het podium was niet eng of vervelend. Nee, nooit. Daar heb ik ook nooit een probleem gevonden. Terwijl ik mezelf best ook wel deels als verlegen ervaar, vind ik nog steeds een podium echt nooit een probleem. Je kan me ook nu voor een zaal met 1000 mensen zetten en dan heb ik daar geen paniek van, zeg maar. Nee. Ja, het doet me een beetje denken aan dat je net zegt van als je nooit het nieuws meekrijgt, dan kan je het ook allemaal niet snappen. En liever had ik het eerder gehad. Ja, dat podium heb je natuurlijk gewoon heel snel gekregen. Ja, dat is waar. Ja, dat voelt misschien ook heel vertrouwd. Ik heb ook al vanaf dat ik heel jong was audities gespeeld of concoursen gespeeld. En daar werd ik ook heel goed op voorbereid door mijn docent, maar ook door de muziekschool. Dus toen ik naar het conservatorium wilde, die audities zijn best wel pittig en daar hangt best wel veel van af. Dus dan kregen we echt een soort auditietraining, waarbij je ook al wist dat een jury je kan onderbreken. Of dat ze met koekpapiertjes zitten te knisperen. Of dat ze dingen zeggen die misschien niet leuk zijn of die je op dat moment niet wil horen. Dus ik was daar zo goed op voorbereid. En hoe wordt dat dan getraind? In een soort rollenspel? Dat iemand met een koekpapiertje... Ja, het was nog net geen rollenspel, maar we hadden dan een talentklas op de muziekschool. En daar moest je auditie voor doen. En dat werd dan wel een beetje overformeel gedaan. Wat super zinvol was. Maar dat werd ook gewoon uitgelegd. Van, we gaan dat doen, zodat je ook weet hoe dat eraan toe gaat. Dus dat nam ik ook zo serieus. En dat ging dan echt precies zo, als dat later bij mijn audities ook ging. En zat er iemand met een koekpapiertje te vrommelen bij je auditie? Ja, wat achteraf ook weer een beetje overdreven is. En dat gaat hopelijk nergens meer zo tegenwoordig. Daar wordt echt wel wat vriendelijker mee omgegaan. Maar waarom doen ze dat? Gewoon om te laten zien van, ik luister eigenlijk überhaupt niet naar jou? Of, dat kijken, was toen ook kijken wel... of ze zich af laat leiden? Ja, dat was toen echt wel bekend, hoor. Dat je concentratie of ook je professionaliteit of de manier waarop je daarop reageert of ook je persoonlijkheid daar wel een beetje aan getest werden. Dat ging er niet altijd even lief en zacht aan toe bij die toelatingen per se. En kon je daar dan een beetje om gniffelen? Als je zo'n papiertje hoort, dat je denkt, omdat wat je ik er dus op voorbereid was. Dus ik ging daar dan ook in met een soort houding van, jullie gaan dat doen en ik ga me absoluut niet gek laten maken. En dan doe je dat ook niet. Dus ik vond dat ook altijd heel erg leuk. Ik speelde heel graag voor. Ja. Je bent dus gegaan voor piano. Ja. Terwijl we nu al eigenlijk een half uur over... Ja, componeren in je piano jeugd. Heeft ook niet zo lang geduurd, hoor, op het conservatorium. Dat was, het was niet de allerrustigste periode in mijn leven. Ik was niet super gelukkig toen ik 18, 19 was. Ik wist ook niet zo heel goed wat ik wilde. Maar die muziek was wel echt mijn grote liefde. Dus ik dacht wel, als ik gelukkig wil worden, dan moet ik muziek blijven maken. En piano spelen was ik goed in, dus dat voelde een beetje als de makkelijke weg. Ook een beetje als iets wat van me verwacht werd. Het lag wel al een paar jaar in de lijn der verwachtingen dat ik die toelatingen ging doen. Dus dat ben ik gaan doen. En ook wel met plezier. Ik werkte wel graag naar zo'n doel toe. Dus ik heb echt hard gewerkt voor die audities. Maar toen ik eenmaal piano studeerde, wist ik binnen een paar weken al wel dat ik daar echt helemaal niet op mijn plek was. Oeh, dat is snel. Ja. En wat doe je dan? In eerste instantie proberen daar het gesprek over aan te gaan met mijn docent. Maar een van de problemen was dat ik met mijn docent gewoon geen match was. Wij begrepen elkaar echt niet. Hij was een fantastische pianist. Ik keek echt enorm tegen hem op. Maar in zijn docentschap was dat niet wat ik nodig had. Dus ik had creativiteit nodig en ruimte. En ik wilde echt heel graag zelf muziek maken. En ik wilde ook nieuwe muziek spelen. Dus echt van tijdgenoten. En hij wilde gewoon die basis erin stampen. En daar had hij ook een punt. Maar alleen maar die basis erin stampen maakte mij zo ongelukkig. Ik vloog echt tegen de muren op. En dat voor iemand die altijd met plezier ging studeren. Ja, en ik was ook een hele brave student. Dus ik deed echt precies wat hij zei. Dus als hij zei, je moet 8 uur per dag dit doen, dan deed ik dat. Dus dan zit je 8 uur per dag op het instrument wat eigenlijk je grote liefde is, iets te doen wat je helemaal niet wil doen. Nou, daar ging ik echt aan onderdoor. Daarom was het ook binnen een paar weken wel duidelijk dat dat hem echt niet ging worden. Ja, en komen er ook barstjes in die liefde? Ja, dat heeft echt wel op het randje van knappen gestaan. Dus ik voelde op een gegeven moment ook wel heel sterk, ik moet hier echt mee stoppen. Maar ik wilde absoluut niet weg van het conservatorium, want ik voelde me daar heel erg thuis. Ik werk daar ook nog steeds. Ik heb daar echt, 2009 ben ik daar binnengelopen en ik wist nooit meteen. Nooit meer weggegaan. Nee, ik wil hier niet meer weg en dat voel ik nog steeds. Dus toen zat ik wel even met een probleem van, als ik weg moet uit die pianoklas, wat ga ik dan doen? En toen was het eigenlijk bijna een soort noodgreep dat ik dacht, ik kan componeren. Dus dan ga ik wel kijken bij de compositieafdeling of ik daar terecht kan. Maar waarom deed je dat niet eerder al? Nou, ik denk dat ik enerzijds het beroep componist nooit zo heel erg duidelijk voor ogen heb gezien. Dat is best een vaag beroep, hè? Pianist is nou ook niet super concreet, maar daar heb je iets meer beeld bij wat je dan gaat doen. En wat doet een componist nou eigenlijk de hele dag? Ja, ik geloof niet dat ik dat snapte of helemaal voor me zag. Wat ik achteraf ook goed begrijp, want wat ik nu doe had ik toen niet uit kunnen leggen. Maar ik had ook wel een beetje de naïef arrogante gedachte dat mijn componeren heel erg van mij moest blijven. En dat als ik daar les in zou nemen, dat ik een soort stijlkopie zou worden van een docent. En die gedachte snap ik nog steeds, maar dat is achteraf dus echt wel een hele onzinnige gedachte gebleken. Want zo werkt het niet. Nee, ik heb echt heel veel gehad aan juist het ambacht componeren leren. En dus niet alleen hoeven vertrouwen op dat wat er al is, maar ook gewoon op dat wat je weet en wat je hebt geoefend en wat je kan en de technieken en wat anderen al hebben gedaan. Ik wil zo iets van jou laten horen. En dat komt van, het heet 2. Ja. Wat is het? 2 is mijn tweede pianoconcert. Dus ik heb mijn eerste pianoconcert geschreven als afstudeerconcert voor mijn bachelor in compositie. En 10 jaar later heb ik mijn tweede pianoconcert geschreven. Dat was vorig jaar. En die heb ik de zeer originele titel 2 gegeven. En dan gaan we luisteren naar 2-1. Ja. Komt-ie. Thank you. Ja, dit was een stukje van twee van mijn gast Anne-Maartje Lemerijs. En voor wie mijn eerdere introductie heeft gemist. Anne-Maartje is onze componist des vaderlands. Haar eerste compositie schreef ze toen ze 4 jaar was. Ze studeerde piano en compositie. Ze was te horen in het concertgebouw Tivoli Vredenburg, maar ook op Lowlands. En zaterdag opent ze de dag van de componist met een gloednieuw werk. Je doet nu natuurlijk meer in opdracht als componist des vaderlands. Is dat fijn? Werkt dat voor je? Ja. Ja, het hele korte antwoord is ja. Ik werk niet per se nu componist des vaderlands ben meer in opdracht dan daarvoor. Want als componist gewoon werk ik ook het meest in opdracht. En het is eigenlijk altijd zo dat opdrachtgevers je ook uitkiezen om een bepaalde reden. Dus ze pikken niet random een componist en denken nou leuk, ga jij maar wat doen. Dus er zit altijd een gedachte achter of iets wat ze aanspreekt in de manier waarop jij schrijft of denkt of werkt. Dus het is 9 van de 10 keer wel een goede match. Het klopt gewoon wat je moet maken voor iemand. En het is ook altijd... Een opdracht heeft een bepaalde mate van vrijheid. Je krijgt nooit te horen... je moet nu een 3-delige symfonie in A-mineur schrijven... en het mag 4 minuten duren. Er zitten wel kaders aan meestal... maar er zit veel vrijheid en veel ruimte voor gesprek. Daarom vragen ze ook een componist... en ze vertrouwen op jouw expertise. Maar die kaders zijn dus prima... Die kaders vind ik wel heel fijn. Ik vind het veel makkelijker om binnen een kader te werken dan als alles mag. Dat is natuurlijk een beetje cliché, maar dat werkt voor mij ook echt zo. En meestal heb ik zo on the side nog een eigen projectje lopen. Zoals dit pianoconcert toevallig. Daar heb ik ook echt 7 jaar aan geschreven. Omdat het gewoon mijn deadline-loze, lekkere... Ja, bijna hobby dan. Ja, nou, maar ja, het is natuurlijk ooit ontstaan als hobby. En dat is mijn werk geworden en daar geniet ik enorm van. Maar ik zoek ook echt heel bewust het hobbymatige... in ieder geval het culturele landschap op. Hier heb je dus jaren over gedaan. Maar je zegt ook over componeren dat het gewoon een langdurig proces is. Ja, het is heel traag. Dus je kan ook niet heel snel op de actualiteit reageren. Er zijn wel componisten die iets sneller schrijven, maar het is toch... echt een langzaam proces. Je bent er sowieso even over na aan het denken. Het noten op papier zetten kost veel tijd, is veel werk. En het fine-tunen, dan moet het nog gerepeteerd worden en ingestudeerd. Dus er gaat echt altijd een zekere mate van tijd overheen... voordat je idee uiteindelijk echt klinkt. Maar hoe begin je? Want je hebt dan niet een helemaal leeg vel, want kaders. Ja. Maar er moet op een gegeven moment wel iets opkomen op dat papier. Ja. Het begin is bij mij een beetje wisselend, ook afhankelijk van hoeveel instrumenten ik moet schrijven. Want als ik voor orkest schrijf, is dat heel anders dan wanneer ik voor piano schrijf. Ik zit wel vaak aan mijn instrument als ik schrijf. Dus ik zit graag aan de piano om het echt ook meteen wel naar een soort realiteit te vertalen. Dat het niet alleen in mijn hoofd blijft hangen, maar dat ik echt kan horen. Maar het is ook veel denken. Maar hoor je het in je hoofd? Zelden. Het komt wel eens voor, maar eigenlijk moet ik het meestal... uit de piano halen en dan zit ik echt herrie te maken, echt te rommelen. Het is niet eens improviseren te noemen, het is heel doelmatig improviseren. En dan zoek ik wel naar iets, maar dan weet ik niet 100% naar wat. Als je dan zegt, ik moet erover nadenken, mm-hmm. Waar denk je dan over? Oh, mijn denkproces gaat vaak over de structuur of de spanningsboog... of de atmosfeer of de ervaring die ik een publiek mee wil geven. Dat zet ik vaak ook op papier in een soort, ja, ik noem dat een tijdlijn. Dus dan maak ik een soort... ja, routekaart voor mezelf van wat ik zou willen. En dat is heel fijn, hou vast. Dus als ik dan echt ga schrijven, dan heb ik in ieder geval een plan. Wat niet alleen in mijn hoofd is, waardoor het verstrikt zou kunnen raken... maar wat gewoon op papier uitgetekend is. En voor echt grote werken, dus voor opera, dan maak ik dat plan op behangrol. Zodat ik echt gewoon een hele rol door de kamer kan gooien... en gewoon zie, deze scène komt hier. En in opera heb je natuurlijk tekst, dus dan zit er al een verhaal. Dus dan geef ik vaak ook met kleurcodes aan... waar elementen van een verhaal terugkomen, zodat ik daar muzikaal iets mee kan. En wat dat iets is, dat moet ik dan allemaal uitdenken. Want wil ik dat dat een melodisch motief is, of wil ik dat dat iets ritmisch is, of wil ik dat dat alleen maar een gevoel of een kleur is? Ja, daar zijn duizenden opties. En dat is voor mij in ieder geval fijn om van tevoren uit te denken, omdat ik zeker in die lange grote stukken anders... in het maken me zo kan verliezen in lekker meegaan in de maakflow... dat ik de overall structuur gewoon kwijtraak. En dat is voor een luisteraar vrij vermoeiend. En is het lekker om te componeren? Ja, ik vind het echt het allerleukste wat er is. Toen ik afstudeerde, 8 jaar geleden inmiddels... wist ik niet zo goed of ik echt componist wilde worden. Toen was ik nog heel erg aan het zoeken naar... Ik wilde wel iets in de muziek, maar wat precies? En in die periode heb ik zoveel aantekeningen gevonden in mijn notitieboekjes, waar stond note to self, componeren maakt jou het allergelukkigst. Dus daar is op een gegeven moment wel heel bewust de keuze uitgekomen om echt fulltime als componist aan de slag te gaan. Maar er was, als ik het goed begreep, een korte periode na je afstuderen dat je dacht, ja, waarom eigenlijk? Ja, ik had best wel een klein beetje een identiteitscrisis daarmee. Ook omdat ik was ook gewoon een beetje deadline moe na het afstuderen. Want ik heb 6 jaar compositie gestudeerd en dan heb je elke week compositieles. Ik was een hele keurige student, dus ik wilde gewoon elke week iets meebrengen. Dat is best vermoeiend, dus ik geloof dat ik ook gewoon een beetje uitgeput was. Schrijf uitgeput dan. Maar ik had ook wel echt last van het gevoel dat ik iets maatschappelijk nuttigs wilde doen. En dat voelde je even niet bij muziek? Nou, dat voelde ik in ieder geval niet bij de eerste manier van muziek waar ik aan dacht. En dat was dus noten schrijven die aan professionele muzici geven. Die voeren dat dan uit in een concertzaal waar iemand een kaartje voor moet kopen. Dat gebeurt 1 keer en dan gaat iedereen weer naar huis en that's it. Dat verbetert de wereld niet, denk jij, dacht je? Misschien wel een beetje, want ik denk dat alles wat mooi is op een bepaalde manier de wereld verbetert. Alleen had ik vooral een soort schuldgevoel, omdat ik ook wist, ik kan goed lesgeven. Moet ik niet gewoon op een basisschool gaan werken? Of ja, daar echt iets mee gaan doen? Of me op een andere manier nuttig maken? Ja, die gedachte of die behoefte ook, die speelde wel heel erg. En dat was een heel stil proces. Dat heb ik niet zo naar buiten geroepen, maar ik heb dat wel heel sterk gevoeld. Ja, en als puber wilde je een tijdje bij Greenpeace, toch? Ja, dat was wel totale overmoed, want dat zou ik absoluut niet aankunnen. Maar ik vond dat een heel mooi idee. Waarom zou je niet aankunnen? Ik denk ook qua interesse of ja, echt een grote passie, niet per se. Maar ook fysiek op zo'n boot zou ik helemaal niet trekken, joh. Nee. En ik zou het ook niet durven. Dus voor een walvisvaarder gaan springen ergens in een zee. Nee, joh, dat is aan mij eigenlijk echt niet besteed. Ik zou willen dat ik het durfde, maar dat lef heb ik niet. Dus ik ben me toen in die jaren na mijn afstuderen ook wel steeds meer gaan realiseren. Mijn grootste kracht en mijn talent en daarmee ook mijn beste bijdrage aan de wereld liggen ergens in die muziek. En dan moet ik dus gaan zoeken hoe ik dat ga vormgeven. Maar ik hoef het niet daar buiten te zoeken. Ja, ik kan me ook voorstellen, ja, jij hebt natuurlijk heel veel aan je muziek gehad. Heel veel mensen hebben heel veel aan muziek. Ja. Maar dat was gewoon op dat moment voor jou even niet genoeg? Nou, ik denk ook omdat ik uit die bubbel van het conservatorium kwam. Ik heb daar uiteindelijk 7 jaar gestudeerd, inclusief dat jaar piano. En dan zit je zo met allemaal mensen in die totale muziekbubbel, die ook echt fantastisch is. Hè? En het is een waanzinnige wereld om in te leven. Ik heb daar echt van die studietijd zo verschrikkelijk genoten. Maar je raakt ook een beetje verstoten van de realiteit. Dus je ziet niet meer zo heel erg wat muziek nou precies doet met mensen. Want het is voor iedereen ook zijn werk. En iedereen is een carrière aan het opbouwen of een plan aan het maken. Dus die hele de realiteitszin van muziek raak je ook een beetje kwijt daar. Of een beetje uit zicht. Want er moet gewoon geld verdiend worden. Ook dat, ja. En dat is natuurlijk ook niet het makkelijkst in deze sector. Je hebt gezegd dat muziek een tijdje een lifeline voor jou is geweest. Ja. Wanneer was dat? Nou, sowieso altijd wel op een bepaalde manier. Maar zeker tijdens mijn middelbare schoolperiode was het echt een van de weinigen die ik bleef doen. Ik ben best wel ziek geweest in die tijd. Dus ik heb ook 1/2 jaar helemaal thuis gezeten. En de jaren daarna ook echt weinig naar school gekund. Wat was er? Het is nooit helemaal duidelijk geworden, maar ik heb in ieder geval vrij heftige migraine. Dat had ik al en dat heb ik nog steeds. En daar kwam een soort vermoeidheidsziekte overheen. En achteraf is het vermoeden dat het een vitamine D-gebrek was. Maar dat is toen op dat moment niet zo gediagnosticeerd. Dus ik was gewoon back off. Ik sliep echt 18 uur per dag en ik was gewoon fysiek ook heel moe. Dus ik herinner me nog dat ik in bad zat en de kraan uit wilde zetten en ik kon gewoon mijn arm niet optillen. Zo moe was ik. En toen was ik dus 12, 13, dus dat is niet logisch. Dat is niet normaal. Nee. Dus dat betekende ook dat ik voor het eerst in mijn leven sociaal een beetje buiten de boot viel. Want je hebt net een nieuwe klas, een nieuwe school. En ja, vanaf februari in de brugklas viel ik gewoon uit. Was ik er gewoon niet meer. En dan zijn ze je ook vrij snel vergeten. Ja, ik had wel een paar echt hele goede vriendinnen die mij niet vergaten. En die me gewoon op de hoogte hielden en ook langskwamen. Maar ik was niet gewend om er zo buiten te liggen. Ik mengde altijd heel makkelijk en je valt wel. Ja, ik denk dat ik banger was om er buiten te liggen dan dat ik er daadwerkelijk buiten lag, hoor. Maar dat gevoel is natuurlijk niet echt prettig als 12-jarige. En piano spelen ben ik altijd blijven doen. Ja, als je je zo ziek voelt, kan je muziek er dan altijd bij hebben? Ja, blijkbaar wel. Ik denk ook dat ik dat heel hard nodig had. En ik heb het ook ongelooflijk als prioriteit gesteld. Dus als ik energie had, dan besteedde ik die ook heel bewust aan piano spelen. En ik heb heel veel andere dingen laten vallen toen. Ik zat op ballet, dat ging gewoon echt niet meer. Dus daar ben ik mee gestopt. En piano spelen ben ik gewoon heel actief blijven doen. Dus in die zin heeft dat ook een bepaalde structuur, maar ook heel erg mijn identiteit vastgehouden in die tijd. Ik identificeerde me ontzettend met die piano. Daardoor werd het denk ik ook nog pathetischer belangrijk en maakte ik het ook in mijn beleving nog groter dan het strikt noodzakelijk was. En speelde die wetenschap nog een rol toen je dus na je afstuderen het eventjes niet wist? Dat weet ik niet zo heel bewust of ik daar zo mee bezig ben geweest. Ik vind het ook altijd wel ingewikkeld, want muziek en pianospelen doet voor mij mentaal heel veel. Maar dat is niet het belangrijkste wat het is. Dat is meer, ja, voor mij is het wel een redding. Ook nog steeds als ik me niet goed voel of niet lekker in mijn vel zit, dan weet ik onmiddellijk, oké, ik moet gewoon weer even elke dag minstens een uur pianospelen. En dan is het binnen 2 weken opgelost. En dat wat er niet opgelost is, daar moet ik dan echt mee aan de slag, zeg maar. Maar het is geen medicijn, muziek. Het is ook geen psychisch redmiddel. Het is gewoon een kunstvorm die op zichzelf staat en dat ook moet kunnen staan. Maar tegelijkertijd heeft het wel allerlei hele mooie functies en bijwerkingen die we ook niet hoeven te schuwen. Die mogen we best gebruiken. Heb jij toen gewoon besloten van ik ga met mijn muziek de wereld beter maken? Ik weet niet of het zo'n bewuste keuze is geweest, maar ik heb wel toen besloten om me ook heel erg toe te leggen op mijn docentschap. En om dat docentschap ook breder in te zetten dan alleen voor de doelgroep die mijn pianolessen kon betalen. Dus in die zin, ja. Nou, ik heb ook jouw reactie op het regeerakkoord gelezen. Ja. Dus die reactie heb jij gegeven als onze componist des Vaderlands. Je bent nu, denk ik wel, de beste pleitbezorger voor muziek en kunst die er is. Ik hoop het. Ik meen elk woord wat ik daarin zeg en ik voel dat heel sterk zo. En ik heb het grote geluk en het voordeel dat ik ook veel ervaring heb al in dat lesgeven. En daardoor een vrij breed veld heb gezien en meegemaakt. Ja, je begint je reactie ook met dat je eigenlijk al je hele leven ziet hoe het steeds meer afbrokkelt. Dat klopt. Die sector. Ja. Nou ja, ik heb zelf meegemaakt toen ik op de muziekschool zat. Dat ik had 40 minuten les per week. Dat was dan, ik kreeg 10 minuten extra omdat ik in de talentklas zat. Maar een half uur was normaal. Ik kreeg theorieles. Ik kreeg voorbereidingen op het conservatorium auditie doen. Ik had kamermuziekweekenden, alles. En nu krijgen op diezelfde muziekschool leerlingen nog maar 20 minuten les per week. Dat is een gigantische afbrokkeling in relatief korte tijd. En dat heb ik constant om me heen zien gebeuren. Er is overal op bezuinigd. Als ik nu op basisscholen kom en ik vraag wie er op muziekles zit, dan is dat hooguit 1 kind. Terwijl bij mij in de klas was dat de helft. Dus er is echt iets gebeurd wat niet alleen in financiën uit te drukken is, maar wat ook gewoon in het gevoel of in de beleving uit te drukken is. En dat is wat ik ook in dat statement zeg. Ik maak me meer zorgen om de manier waarop erover wordt gesproken en gedacht en gedaan dan alleen maar de uitwerking van een gebrek aan geld. Want dat gaat natuurlijk enorm hand in hand. En ja, op het moment dat je mensen echt duidelijk maakt hoe belangrijk het is om jezelf, maar ook zeker je kinderen, een bredere basis mee te geven dan alleen maar leerprestaties, dan komt er vanzelf ook meer beweging in die sector. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, want jij zegt, er gaat gewoon creativiteit verloren. Ja. En niet alleen creativiteit, zeg maar, die we kennen uit de kunst en cultuur. Nee, ook gewoon in je normale denken en spreken en samenwerken. Ik hoor dat ook van heel veel gesprekken die ik heb met mensen die bijvoorbeeld in het bedrijfsleven zitten, dat er gewoon behoefte is aan creatieve werknemers, aan mensen die anders denken of die een creatieve blik op een zaak kunnen werpen. Dus je hoeft helemaal je kind niet op pianoles te doen om er een pianist van te maken. Je maakt er gewoon een leuker, beter, slimmer mens van. En ik vind het zo zonde dat dat echt ondergesneeuwd is geraakt, want het is niet zo moeilijk. En je zegt ook dat je kan die kunstenaars gewoon afknijpen wat je wil, maar uiteindelijk blijven kunstenaars wel gewoon maken. Sowieso. En dat vind ik ook altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen, want dat klinkt bijna als een uitnodiging. Ja, laat het geld maar zitten. Maar het is vaker gebeurd in de afgelopen jaren dat er bezuinigingen waren die echt heel ongunstig waren voor ons. En dat er dan ook wel een beetje zo berichtjes rondgingen van zullen we gewoon een maand allemaal ons werk neerleggen. En inmiddels weet ik, in ieder geval op dit punt, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want dat kunnen wij helemaal niet. Nog los van de financiële afhankelijkheid die we ook hebben van bepaalde klussen. Wij gaan dingen maken. Als je mij een maand stilzet, dan ga ik dingen maken. Want dat is wat ik doe als ik niks doe. En dat is ook de kracht van kunstenaars. En ook de kracht en de zwakte tegelijk. Ja, zeker. Ja. Nou, en je zegt, je maakt je eigenlijk misschien nog net iets meer zorgen over al die mensen die met een verhoogde btw-tarieven gewoon geen toegang meer hebben tot kunst en cultuur. Ja, dat vind ik echt heel kwalijk. En daar kijk ik dan in mijn geval vooral naar mensen met kinderen en gezinnen. Het gaat maar eens met een heel gezin nog naar een voorstelling als dat weer duurder wordt. Nee, dat is niet te doen. Nee. En dat vind ik echt doodzonde, want ik gun echt elk kind die ervaring om te zien dat dit bestaat. En ik zie echt zo vaak onder mijn eigen neus gebeuren wat het met kinderen doet om muziek of voorstellingen of kunst te beleven en te mogen meemaken. En met meemaken bedoel ik ook letterlijk het meemaken. Daar halen ze zoveel meer uit dan alleen dat instrument leren bespelen. Daar kun je zoveel leren over jezelf of ontdekken wat je kwaliteiten zijn of waar je in een groepsproces valt of wat je leuk vindt of wat je mooi vindt of wat jou raakt. En dat hoeft allemaal helemaal niet zo concreet uitgesproken te worden. Dat moet je ze gewoon laten doen en ervaren. En dan denken ze net als ik over 20 jaar terug aan, oh ja, toen heb ik dat zo gezien. En misschien worden ze dan boekhouder of bakker, dat maakt niet uit. Maar dan zullen ze wel een creatieve. Ja, creatief boekhouden. Okay. Ja, nee, never mind. Hoe is het om zo'n stem te hebben als componist des Vaderlands? Ik vind het een grote eer en een grote verantwoordelijkheid. Maar vooral ben ik er echt heel erg van aan het genieten. Ik ben ook heel overweldigd door de support die ik heb gekregen. Dat had ik me helemaal niet zo gerealiseerd dat dat zou kunnen gebeuren. Maar ik krijg echt heel veel berichten over mensen die zelf in muziekeducatie werken of die dit soort projecten aan het opzetten zijn en die of gewoon een hart onder de riem willen steken of ook om advies vragen of met me in gesprek willen. En dat is, ja, dat voelt echt als een ongekende luxe. Ik heb het gevoel dat ik een verhaal vertel wat ik zelf al 10 jaar vertel. Maar nu voor zo'n veel breder platform dat het ineens veel alsof beter je gewoon gehoord. Een megafoon voor ja, je mond hebt. Zo voelt het echt. En dat is heel erg fijn. Ja. Wat zijn je taken? Er is eigenlijk maar één taak en dat is ambassadrice van de nieuwe muziek zijn. Dus dat is heel fijn. Ja, want je hebt bijvoorbeeld bij de dichter des Vaderlands, die maakt op bepaalde momenten, als er iets groots gebeurt in de samenleving, een gedicht. Ja. Maar een compositie, heb je ons net uitgelegd, is gewoon eigenlijk te traag daarvoor. Daarom is dat ook niet deel van de taakomschrijving. Dus de taakomschrijving is letterlijk zichtbaar zijn en zichtbaar zijn namens het hele beroep, namens de beroepsgroep. En daarnaast schrijf je zelf een visie. En aan de hand van die visie word je ook aangesteld. Dus op het moment dat ik benoemd werd, lag er een visie klaar die helemaal bij mij past. En daarom voelt het ook zo lekker. Want ik doe gewoon wat ik al deed. Alleen veel breder. En dat is heerlijk. Ja, en je hebt een enorme focus op muziekeducatie. Ja. Want, nou ja, daar begint het, zeg maar. Ja, daar begint het absoluut. En daar is het voor mij ook begonnen. Dat is voor mij ook echt heel belangrijk geweest. Ik heb ook, los van dat ene akkefietje met piano studeren, zoveel geluk gehad met al mijn docenten. En ook met nagenoeg al mijn docenten ben ik nog steeds bevriend of werk ik nog steeds samen. Dat is super bijzonder. Die zijn al, nou ja, mijn eerste pianojuf is al in mijn leven vanaf dat ik 6 ben. En volgende maand ben ik bij haar voorspeelavond te gast met een van mijn leerlingen die daar dan speelt. Ja, dat blijft heerlijk om dat soort contacten in je leven te hebben. Ja, en je hamert ook op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen waarvoor muziek goed is en muziek maken. Ja, en dat is enerzijds super wetenschappelijk. Gewoon wat het doet met je hersenen. Daar is Erik Scherder veel beter in dan ik om dat echt uit te leggen. Maar goed, het is wetenschappelijk aangetoond dat als kinderen voor hun 7e een instrument leren bespelen, dat dat bevorderlijk is voor je hersengroei en hersenontwikkeling. En dan zijn er veel meer iets ingewikkeldere studies over het verband tussen bijvoorbeeld een taal leren en muziek leren. En je fijne motoriek ontwikkelen en muziek leren. En daar zijn te veel andere invloeden om te zeggen dat komt alleen maar daardoor. Maar er is wel een kausaal verband. Maar er is ook net weer onderzoek gedaan door Mark Miras, die laat zien dat kansenongelijkheid in een klas echt vermindert als er veel muziek wordt gemaakt. Veel muziekles wordt gegeven. Hoe kan dat? Ik denk ook omdat het zo'n, je start allemaal van hetzelfde punt en je werkt allemaal naar hetzelfde doel. Want niemand kan spelen. Dat is. Nou ja, zelfs als iemand wel kan spelen, dan wat ik bijvoorbeeld zelf vaak doe in groepen is iets maken. En een van mijn lievelingsvormen is opera. Dus ik maak graag opera met groepen kinderen. Dus je geeft aan een hele groep kinderen. En nou, we hebben dat net afgelopen maand op Oranjewoud Festival gedaan. Dan komen er 180 kinderen op een dag langs. En die maken met z'n 180 één opera. En die maken allemaal een klein stukje van die opera. En dat voeg ik later samen. Dus je krijgt een groep kinderen voor je neus. En je zegt, nou ja, ga maar een opera schrijven. Dan moet je even uitleggen wat een opera is. Maar eigenlijk weten ze dat vaak ook best. Hoog en hard zingen, ja, zeggen ze dan. Precies. Dus dan moet je een tekst maken. Dan moet je ook gaan bedenken, wat hebben we dan nog meer nodig? Misschien hebben we een decor nodig. En misschien moeten we rollen verdelen. En wie zijn daar dan? En hoe loopt het verhaal? En dus het startpunt is heel gelijkwaardig. Je gaat met z'n allen iets maken wat er nog niet is. En het doel is ook heel gelijkwaardig. Namelijk, aan het eind van die ochtend staat die opera op het podium. En die hebben ze met z'n allen gemaakt. Ongeacht wat jouw functie daarin was. Of je het decor hebt geschilderd of een liedje hebt geschreven. Jullie hebben met z'n allen die opera gemaakt en jullie waren daar met z'n allen voor nodig. Dus dan is er gewoon even geen kansenongelijkheid? Nee, op geen enkele manier, nee. En werkt dat door, denk je? Dat denk ik wel. En ik denk dus ook als je dat vaker doet, dat dat veel gewoner wordt ook in de sociale cohesie van een groep. Dat dat een veel normalere omgangsvorm wordt. Je hebt ook een onderzoek lopen met als onderzoeksvraag, hoe kunnen we compositorische vaardigheden verwerken in reguliere muziekeducatie? Ja. Gebeurt dat nu te weinig? Ja, veel te weinig. Ik vind dat muziekeducatie veel te veel gericht is op reproductie. Dus je volgt de noten die iemand anders heeft geschreven. En je bespeelt instrumenten op de manier waarop je docent dat voordoet. En ik ben er groot voorstander van om dat helemaal om te kieperen. Dus je gaat eerst zelf dingen maken. En je gaat eerst maar zelf ontdekken, wat voor geluid kan je eigenlijk allemaal uit die viool halen? Misschien kun je wel ondersteboven vasthouden. Of je kunt erop kloppen. Of eraan plukken. Of met je nagels op tikken. Ga maar eens kijken wat er kan. En hoe klinkt dat dan? Hoe kun je dat gebruiken? En dan zelf een liedje gaan bedenken. Of een stukje. Of een geluid. Het hoeft ook allemaal niet meteen een vaste vorm te hebben. Omdat je op die manier ook weer creatiever leert denken. Maar ook op een veel natuurlijkere manier muziek en geluid ontdekt. Namelijk op diezelfde manier als waar een kind taal en tekst gaat ontdekken. Door gewoon te brabbelen en te proeven en te proberen. En dan kan ondertussen je docent ook laten zien hoe je formeel een viool zou moeten vasthouden. En dan kun je zelf eens gaan overwegen of je dat ook wil doen of niet. Maar op zich kan ieder kind componeren? Ja. En wanneer verleren we dat dan? Want ik weet zeker dat ik niet kan componeren. Nou, dus ik weet zeker dat jij ook kan componeren. Nou, echt niet. Nee, maar we ontleren dat stukje enorm. En dat zit hem ook in de meetbaarheid van al onze systemen. Dus sowieso natuurlijk gewoon een schoolsysteem. Maar ook een muziekschoolsysteem is behoorlijk meetbaar geworden. Met allerlei tussentijdse examens en op niveaus. Want aan het eind van het jaar moet je dit kunnen spelen. En ja. Okay. Ja, moet je op een bepaald niveau zitten wat hoort bij het aantal jaar dat je les hebt. Daar zit ook iets positiefs aan. Of doelmatig is ook fijn voor mensen of om te weten waar ze staan. Maar het is wel erg meetbaar geworden allemaal. En daar komt natuurlijk op een gegeven moment bij dat je, als je in die puberteit komt, dat je ineens veel zelfbewuster wordt. Dus dat je ineens kritiek gaat hebben op wat je maakt. Of dat je het niet meer mooi vindt. En als je dat stadium bereikt, dan moet je eigenlijk al op het punt zijn dat je helemaal comfortabel bent met alles wat je zelf bedenkt en maakt. Dus als dat voor die tijd niet genoeg gevoed is, dan wordt het echt veel lastiger om nog echt terug te komen in het helemaal onbevangen, zonder enige vorm van kennis of niet gehinderd door wat voor techniek of voorbeeld dan ook, is te ontdekken wat jij maakt als er nog helemaal niks anders was. Het is echt een luxe, hè, voor de kleinste kinderen als ze 4, 5, 6 zijn en ik begin met ze. Die hebben gewoon nog nul referentie. Daar kan ik echt jaloers op zijn. Die hebben nog niks gehoord, die weten nog niks. En die maken fantastische dingen. Maar ik vind het heel opvallend dat zij heel vaak, vooral ritmisch bijvoorbeeld, dingen maken die zo ingewikkeld zijn voor mij om op te schrijven. Ik ben soms echt uren bezig om uit te pluizen wat ze nou eigenlijk doen. Puur omdat die conventie er nog niet op zit. Dus wij raken zo in dat driekwarts, vierkwarts toonsoortjes, logische handposities, verstrikt eigenlijk vanaf onze eerste muziekles, dat we daar al beginnen met ontleren wat we eigenlijk wel hadden. Ja, dan gaat iets kapot. Ja. Eigenlijk ben jij gewoon de Greenpeace-activist van muziekeducatie. Wauw, die ga ik erin houden. Ja, het is wel een beetje zo, toch? Nou, dat vind ik een hele prettige gedachte. Dank. Ja, het gaat je duidelijk aan het hart. Ja, zeker. Ja, dit is ook zo ontzettend mijn passie dat het wel duidelijk was dat ik dit wel moest doen. Ja. Je hebt ook een eigen orkest. Ja. Het Lindert Orkest. Klopt. Met de filosofie. dat je heel slecht mag zijn. Ja, het is bijna een eis dat je heel slecht moet zijn. Wat gebeurt daar? Ja, dat is echt een van de leukste dingen die ik wekelijks doe. Ik ben zelf, toen ik compositie ging studeren, dus toen was ik 20, viool gaan spelen. Omdat ik dat instrument gewoon niet begreep. Viool is best een abstract instrument, heeft maar 4 snaren. En ik wist gewoon niet hoe. En ik dacht, ik moet daarvoor kunnen schrijven, dan moet ik iets snappen ervan. Dus toen ging ik op vioolles. En mijn droom was natuurlijk in een orkest spelen. Want als pianist kun je niet in een orkest spelen. Dus ik dacht, nu heb ik die viool in handen, nu wil ik in een orkest. Maar toen was ik te oud voor een jeugdorkest en te slecht voor een gewoon orkest. En toen zei mijn vioolejuf, dan richt je toch zelf een orkest op. Dus toen zijn we begonnen in een buurthuisje in Liendert in Amersfoort, dat is de wijk. En met, ik geloof, in het begin 4 of 5 mensen kwamen we elke woensdagavond bij elkaar. Gewoon briefjes bij de supermarkt van als je heel slecht bent, mag je komen. Ja, we hebben inderdaad wel eens briefjes opgehangen, maar ook gewoon rondgevraagd. We kenden allebei wel wat mensen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een solide groep volwassenen die in principe niet goed kunnen spelen, maar wel met heel veel liefde en plezier samenspelen. Wat voor mensen zijn dat? Het is heel wisselend. Het zijn aardig wat gepensioneerden die pas na hun pensioen aan een instrument zijn begonnen. Maar het zijn ook mensen met een volle baan waardoor ze niet kunnen oefenen, of mensen met een druk gezinsleven waardoor ze niet zoveel kunnen oefenen. Er zitten inmiddels ook wat mensen bij die echt best wel goed spelen. En die zetten we er niet uit. Die zijn ook heel fijn als houvast. Ook mensen die er al vanaf het begin bij spelen. En we bestaan nu inmiddels ook al 8 jaar. Maar dat is zo'n ongelooflijk leuke groep. Die ook zo open staat voor dingen uitproberen. We zijn nu net begonnen met kijken of het ons lukt om zonder dirigent te spelen. Dus ik dirigeer af en toe nog wel een beetje. Maar meestal speel ik gewoon mee, inmiddels op mijn altviool. En dat lukt ons ook dan wonderbaarlijk goed. En daar kunnen we dan ook met z'n allen zo ontzettend van genieten. En is er dan geen schaamte? Jawel. Ja, bij mij inmiddels niet meer, maar soms bij sommige leden wel. Zeker als we concerten geven, dan is daar echt wel een drempel. En soms is dat puur podiumvrees en dat is prima. Want als je niet mee wil spelen bij een concert, hoeft dat ook niet. Dat is ook onderdeel van de filosofie. En soms is dat ook schaamte, omdat je hoort dat het vals is wat je doet. Of omdat je hoort dat iedereen hoort dat het moeilijk is wat jij aan het doen bent. We kijken ook altijd heel ingespannen. Ik probeer wel eens te zeggen, jongens, petje, we spelen de Amsterdamse grachten. Het mag wel een klein beetje lichter zijn in je gezicht, maar het is gewoon heel intensief voor ons. Het is gewoon heel moeilijk. Nou, is dat misschien ook een restje van nou ja, al die lessen die mensen dan wel gehad hebben, dat het goed moet zijn? Ja, zeker. Ja. En hoe ga je om met niveauverschillen? Ja, dat vind ik dus een van de leukste dingen. En daar heb ik ook weer onverwacht als componist ongelooflijk veel van geleerd. Want ik maak alle arrangementen op maat. Dus ik kijk echt naar wat is iemands niveau en daar maak ik een partij voor. En meestal als er nieuwe leden komen, dan heb ik binnen een week of 6 door wat ze wel en niet kunnen. Of dat het echt te moeilijk of te makkelijk is wat ik voor ze had bedacht. En dan schrijf ik dus nieuwe partijen. Dus ik heb als componist in de afgelopen 8 jaar daar ook al die instrumenten met al die limieten en al die mogelijkheden kunnen ontdekken door gesprekken te voeren met de mens die ze bespeelt. En dat is echt een fascinerend proces. En dan zie je mensen ook groeien. Dus ik kan nu moeilijkere partijen maken voor sommige mensen dan een paar jaar geleden. Ja, we hebben nog maar heel kort. Dus wat gaan we zaterdag doen? Wat raad je aan? Waar gaan we heen? Nou, er is dus door het hele land echt superveel te doen. Het is een fantastische dag, helemaal in het teken van levende componisten, nieuwe muziek. Dus op newmusicnow.nl staat het hele programma. Dus in elke stad, is elke uithoek van het land is iets te doen. En ik stap 's ochtends in de New Music Now Express op Amsterdam Centraal. En wij rijden via 6 steden het hele land door. Op elk station is er dan een concert met allemaal levende componisten. Ik ga de eerste kindercomponisten des vaderlands bekendmaken. En we sluiten af in Utrecht, Tivoli, Vredenburg met een componistenfeest. Dat klinkt als een heel goede dag. Ja. Dankjewel, Anne Maartje. Jij ook. Zaterdag dus, de 3e editie van De Dag van de Componist. En zoals al zei, Anne Maartje Lemenijs opende de dag 's ochtends om 8:30 op Amsterdam Centraal. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. We staan in alle podcast-apps en wie zich daar gratis abonneert hoeft nooit een aflevering te missen. Na het nieuws is Misha er met haar gast, journalist en presentator Erik Dijkstra. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Zij gaat in gesprek met schrijver Mohamed Bensakour, onder andere over zijn nieuwe boek De Reus uit de Rif. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.